11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de kibbutz Re'im in het zuiden van Israël zijn tot nu toe meer dan 250 lichamen geborgen. Vlakbij de kibbutz was een muziekfestival aan de gang toen Hamas gisteren Israël binnenviel. Terroristen hebben er bezoekers ingesloten en in koele bloeden vermoord. Andere bezoekers zijn door Hamas ontvoerd en mee teruggenomen naar de Gazastrook. Israëlische gevechtsvliegtuigen bestoken ook vanavond de Gazastrook. Daarbij is volgens de luchtmacht een commandokantoor van Hamas vernietigd. Inwoners van de Israëlische stad Sderot hebben opdracht gekregen om binnen te blijven en de deuren en ramen op slot te doen. De stad ligt vlakbij de Gazastrook en zou opnieuw door Hamas kunnen worden aangevallen. Het dodental van de aanvallen van Hamas in Israël is opgelopen tot boven de 700... Het dodental van de Israëlische tegenoffensieven tegen Hamas staat op ruim 400. Een Amerikaans vliegdekschip met gevechtsvliegtuigen op de Middellandse Zee wordt meer richting Israël gedirigeerd. Mogelijk dient de strijdmacht ter afschrikking van partijen in het Midden-Oosten die van het geweld en de chaos in Israël willen profiteren. Amerika liet gisteren al een waarschuwing uitgaan die vermoedelijk gericht was aan de strijdgroep Hezbollah in Libanon en Iran, twee bondgenoten van Hamas. De Palestijnse vertegenwoordiger bij de VN zegt te vrezen dat de boodschap dat Israël het recht heeft zich te verdedigen door de regering Netanyahu zal worden opgevat als een vrijbrief om te doden. Hij zei ook dat de Israëlische blokkade van Gaza Hamas niet heeft verslagen en alleen maar heeft geleid tot een vreselijk lijden van de hele Palestijnse bevolking. Luchtvaartmaatschappijen die hebben opnieuw tientallen vluchten naar Tel Aviv geannuleerd. Het gaat onder meer om KLM, Transavia, EasyJet, Ryanair, Lufthansa en Air France. De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al vliegt wel van en naar Tel Aviv. Ander nieuws. In Duitsland heeft de SPD van bondskanselier Scholz een nederlaag geleden bij de deelstaatverkiezingen in Hessen en Beieren. Volgens de eerste prognoses na het sluiten van de stembureaus wint de christendemocratische CDU in Hessen en wint zusterpartij CSU in Beieren. En de SPD zit landelijk in een coalitie met de Groene en de liberale FDP. Ook deze partijen boekten een slecht verkiezingsresultaat. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar gewonnen. Hij reed vanaf pole position onbedreigd na zijn 14e zege van het seizoen. En gisteren stelde Verstappen bij de sprintrace in Qatar al zijn derde wereldtitel veilig. En de tweede en de derde plek bij de Grand Prix die waren voor de McLaren-coureurs Piastri en Norris. Het weer nog, vooral in het noordoosten, kan wat lichte regen vallen. De minima die liggen vannacht rond de 14 graden. Morgen veel bewolking, alleen in het zuiden schijnt de zon geregeld. Het wordt 18 tot 22 graden. Dinsdag is eerst mist mogelijk, de rest van de dag geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Of het nu om klimaat, stikstof of complotten gaat, bijna alle grote kwesties van nu gaan over waarheid. Ik ben filosoof Rob Wijnberg. In mijn nieuwe boek Voor ieder wat waars laat ik zien hoe waarheid ons verdeelt, maar ons ook weer kan samenbrengen. Nu in de boekhandel. Ja, wat zijn we trots. Het is gewoon weer gelukt. Hornbach is voor de 17e keer uitgeroepen tot beste bouwmarkt van Nederland. En dat niet alleen, ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Het mooie. Het heftige. Het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots. En echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. Daar zit je dan. te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Sifan Hassan won vandaag de marathon in Chicago met de tweede tijd ooit door een vrouw gelopen. 2 uur, 13 minuten, 44 seconden. Nooit meer, dacht ik in de laatste 5 kilometer, zei Sifan. Oh jee, maar even later hoorde ik haar zeggen: als je eenmaal klaar bent, wil je gewoon weer. Gelukkig. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog. Uiteraard aandacht voor de situatie in Israël en Gaza. Ik spreek straks Ankie Regges en ik praat verder met Dirk Walters. Hij is oud-correspondent daar. De directeur van het KNMI, Maarten van Aalst, gaat morgen de nieuwe klimaatscenario's voor Nederland presenteren. Ze hebben er 7 jaar aan gewerkt. Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat ze dat voor het laatst deden. En er wordt rijkhalsend naar uitgekeken. En Labour zit weer in de lift. Vandaag begon de conferentie in Liverpool en Fleur Launsbach was erbij. En aan het eind van deze uitzending ontvang ik Beatrice van der Poel, die zich eindelijk heeft gewaagd aan de liederen van Jacques Brel. Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Zondag 8 oktober. I want to ask of Hamas, don't hurt them. Don't hurt little children. Don't hurt women. Deze man smeekt Hamas om zijn gegijzelde kinderen en vrouw geen pijn te doen. Net als hij zijn veel mensen bezorgd over ontvoerde en vermiste familieleden. Zo wist deze vrouw niet waar haar moeder is. I try to keep an optimistic spirit and wish for the best. Een Nederlandse vrouw maakte de inval van Hamas van dichtbij mee. Een scène uit de meest verschrikkelijke oorlogsfilm die je ooit gezien hebt. De volgende ochtend trof ze haar buurvrouw. Helemaal verstrooid, huilen. Omdat ze gezien heeft dat haar dochter voor haar ogen is doodgeschoten in haar huis. En dat haar man is meegesleurd door terroristen van Hamas. Ja, dat is met geen pen te beschrijven. Verderop vielen raketten en de zus van deze vrouw zat daar middenin. Ze werd om 6:15 gewekt door het alarm. Moest meteen de schuilkelder in. En was natuurlijk zelf ook helemaal in paniek. Ze maakte zichzelf ook grote zorgen. Ik heb een enorme ook doodsangsten uitgestaan. Een andere vrouw in Jeruzalem die moest schuilen, bleef zelf heel nuchter. Ik ben niet bang. Mijn familie thuis, ontzettend. De journalisten liepen eveneens gevaar. Zoals eentje van Al Jazeera. What can you report at this stage? All right. Yumna, please take cover. Gelukkig krabbelde die vlucht weer op. Yes. So then please get to safety. No, it's okay. This is a missile attack right in the middle of Gaza City. De presentator liet haar verder maar met rust. Yumna, take a moment to breathe. Take a moment, you and your team. Take a moment to breathe, okay? In Rotterdam werd een condoleance voor 2 slachtoffers van de schietpartij bij het Erasmus ziekenhuis gehouden. Ja, het is ongelooflijk wat gebeurd is. Het is echt vreselijk. Want voor hun kun je niks meer doen. Voor de nabestaanden toch wel laten zien dat er echt mensen achterin staan. In de rij stonden ook een paar goede vrienden van slachtoffer Romy. En ze hadden kritiek op de bezoekers. Nu is zij natuurlijk overleden, maar daarvoor wisten ze helemaal niet wie Romy was. En hun zien dit gewoon als een evenement. Ze nuanceren al snel hun kritiek. Misschien zijn ze gewoon erg verdrietig over wat er is gebeurd, toch? Dat kan ook. Je kan gewoon je condolences. Hoe noem je dat ook weer? Condolences. Respect tonen. Ja. De Partij voor de Dieren hield een online congres, omdat partijleider Ouwehands bij de vorige bijeenkomst ineens voor verwarring zorgde over de kieslijst, willen we toch even checken. En inmiddels is duidelijk geworden dat die lijst onveranderd blijft. En dus? Esther Ouwehand is en blijft onze lijsttrekker. En dan Max Verstappen. Gisteren werd hij wereldkampioen in de Formule 1. Vandaag won hij de race in Qatar, dus zijn de fans heel trots. Hartstikke trots, ja. Ja, blij dat we Dutchies zijn, hè. Als ik het woord Dutch hoor, dan word ik helemaal warm. In de fanshops was het extra druk, merkte Hart van Nederland. Want we gaan binnenkort naar Las Vegas. Nou, wil je wel met een Max Verstappen-pit lopen, denk ik. Even het petje passen en dan staat het. Ik heb een heel klein koffie, dus het staat me voor geen meter. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Christian Bonenbakker, de krant van morgen. In de kranten natuurlijk heel veel aandacht voor Israël, met koppen als Israël wordt wakker in een nachtmerrie in Trouw. Hamas stelt de dood boven het leven in het Nederlands Dagblad. En waarom roept Hamas de toorn van het veel sterkere Israël over zich af in de Volkskrant? Maar er is ook ander nieuws. Zoals een kleine onthulling over de formatie van 2021 in het AD. Die komt van Gert-Jan Segers. De oud-leider van de ChristenUnie heeft zijn politieke memoires geschreven en zegt daarin dat er bijna een kabinet was geweest van VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks. De formatie zat muurvast, want de PvdA en GroenLinks wilden alleen samen, terwijl VVD en CDA maar met één van beiden wilden samenwerken. En D66 blokkeerde het alternatief van een coalitie met de ChristenUnie. VVD en CDA stonden op het punt, schrijft Segers, om door de knieën te gaan en de deur naar PvdA en GroenLinks open te zetten. Maar toen trok D66-leider Kaag haar bezwaren tegen de ChristenUnie ineens in en werd de partij opnieuw de vierde coalitiepartner. De Telegraaf rekent voor dat vakantiespijbelen soms heel verleidelijk is. 1 of 2 dagen school skippen om eerder of juist iets langer met vakantie te kunnen. Wie dat doet krijgt vaak alleen een waarschuwing en maar zelden een boete van €100. En zelfs als je die krijgt hoef je daar niet van te schrikken, zegt reisorganisatie We Fly Cheap. Want wie net voor of na de schoolvakantie vliegt, bespaart soms wel 20% of 30%. En dan heb je die boete dus meteen terugverdiend. Een opmerkelijke ingezonden brief in NRC, namelijk geschreven door de ombudsman van Trouw, Edwin Kreulen. Het is een journalistiek onderrondje, want hij reageert op een stuk van NRC-columnist Frits Abrahams. Waar gaat het om? Kreulen had zich in zijn eigen krant, Trouw dus, afgevraagd of zijn redactie niet te wantrouwend is richting de politiek en daarmee het populisme in de kaart speelt. Volgens Abrahams keerde de Trouw-ombudsman zich daarmee tegen zijn eigen integere redactie. Kreulen weerspreekt dat in zijn brief. Hij schrijft dat hij gezond wantrouwen juist heel goed vindt, maar alleen waarschuwt voor het doorgeslagen wantrouwen dat ook populisten kenmerkt. Wat is er veranderd in de smaak van hamkaas? Vraagt de Volkskrant zich af. Ja, dat is een hele belangrijke vraag natuurlijk. Nieuw recept staat er op de zakken van het 40 jaar oude zoutje. En sommige liefhebbers vinden hun hamkaas nu minder lekker. Maar fabrikant Lees PepsiCo wil er niet veel over zeggen, want dat is bedrijfsgevoelige informatie. We lezen verder en leren alles over de geschiedenis van zoutjes, de verschillende productieprocessen en de knapperigheid van nibbits, chipito's en natuurlijk hamkaas. De conclusie is uiteindelijk dat er iets is veranderd in de smaakversterkers. En wil je de oude smaak terug, strooi dan over je hamkaas wat bouillonpoeder van je instantnoedels. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. You're The Rich Girl van Hell and Oates. De tweede dag in Israël is voorbij na de aanslagen van gisterochtend. De dag waarop Israël officieel de staat van oorlog uitriep. Over deze dag praat ik met Ankie Regges, zij is correspondent in Israël. Goedenavond, Ankie. Goedenavond. Ja. Ten eerste, jij was gisteren ook bij ons in de uitzending. Toen vertelde je over vrienden die zich schuilhielden in de kibboets waar ze wonen, vlak bij de Gazastrook. Daar liepen toen gewapende Hamas-strijders rond. Hoe is het nu met hen? Ja, die hebben dus echt vele, vele uren in de schuilkelder gezeten met kleine kinderen, terwijl ze geen geluidje mochten maken om zich niet vrij te geven. Want dan liepen daar inderdaad nog steeds strijders rond. En ze waren doodsbang dat ze hun huis binnen zouden dringen. Nou, die familie is inmiddels, een familie uit Rotterdam, die zijn inmiddels ontzet. Die zijn meegenomen naar een andere plaats in Israël. En die weten dus dat ook een heel veel leden van hun kibbutz waar ze woonden, dat die omgekomen zijn, vermoord zijn. En ja, ze zegt, mijn hart is gebroken en Israël is gebroken. Ja. Heel triest, maar gelukkig zijn ze gered. Ja. Hoe was deze dag? Nou kijk, gisteren hadden we een dag van paniek en angst. En vandaag is dat omgeslagen in woede, frustratie en vooral heel erg veel verdriet. Want nu komen alle video's en alle filmpjes en alle foto's tevoorschijn van de afschuwelijke dingen die er gebeurd zijn. Hele families die uitgemoord zijn. De meest vreselijke dingen zien we. Ook van de gijzeling en ook van hoe Hamas heeft huisgehouden in privéhuizen en in de straat. Op straat mensen geëxecuteerd. Werkelijk, Israël is helemaal verdrietig nu. En ook zeer gefrustreerd om met de vraag van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie is er in slaap gevallen? Wie heeft niet gezorgd dat Israël gewoon zichzelf kan verdedigen en dat ze onder de voet gelopen werden door honderden Hamas-militanten? Ja. Onbegrijpelijk. En iedereen wacht natuurlijk op wat er komen gaat. Wat wordt er verwacht? Ja, kijk, er is een groot dilemma hier. Want kijk, Israël die wil dus, en die heeft dat ook niet onder stoelen of banken gestoken, die willen dus een hele grote aanval op Gaza uitvoeren. Wat we tot nu toe gezien hebben, de bombardementen in Gaza, dat was maar een voorproefje, wordt hier gezegd. En de vraag is natuurlijk, gaan ze met een grondoffensief beginnen? Dat heeft allerlei problemen brengt zich met zich mee, want dan wat is het dan het lot van de gijzelaars die daar vastzitten? Van die honderden mensen, kinderen en ouderen van dagen die gegijzeld zijn. Amerikanen, buitenlanders, soldaten. Alles zit daar vast in Gaza. Wat gaat er met hen gebeuren? En ten tweede is Israël gewaarschuwd door Egypte dat als Israël met een grondoffensief gaat beginnen, dus met honderden tanks naar binnen trekt in Gaza, dan wordt er onmiddellijk een nieuw front geopend aan de noordgrens van Israël met Libanon. Want Hezbollah, die daar zit, ja, die zijn klaar voor de strijd en die zullen dan ook onmiddellijk gaan meedoen. En dan is het hek van de Dam, want dat is een hele andere groep dan Hamas. Ja. Inmiddels wordt er wel veel meer bekend over wat er gisteren is gebeurd. Hè? Die beelden van het festival, die gingen vandaag de wereld over. Is daar al meer duidelijkheid over? Dat de Wave-festival, ja. Ja, dat was dus een soort muziekfestival. Dus even buiten een kibbutz aan de Gaza-grens. En ja, er waren duizenden jongeren. En daar zijn 250 mensen vermoord ter plekke. En een aantal van die mensen die daar op dat festival waren, die zijn dus gegijzeld en Gaza binnengetrokken. En waaronder dus ook die buitenlanders. Ja. En dat is echt een geweldig bloedbad geweest daar. En mensen die daar een hele dag hebben geprobeerd zich te verschuilen, zodat die terroristen we niet konden raken en die nu pas naar voren komen. En wat hier het grootste probleem is, dat de mensen geen goede informatie krijgen. Er zijn zoveel vermisten. Mensen weten niet of die vermisten vermoord zijn, of dat ze nog ergens in die huizen liggen, of dat ze nog onder schot gehouden worden. Want het is nog lang niet voorbij. Er zijn nog steeds Hamas-militanten bezig in het zuiden van Israël. En of ze misschien gegijzeld zijn. Dus heel veel verdriet en heel veel onbegrip ook. Ja, en hoe heeft de politiek vandaag gereageerd? Nou, kijk, de oppositieleiders, twee oppositieleiders hebben aangeboden aan premier Netanyahu om een eenheidskabinet te vormen. Een oorlogskabinet zou je het kunnen noemen. En daar heeft Netanyahu nog niet op gereageerd. Een van die oppositieleiders, die staat lijnrecht tegenover de regering van Netanyahu, waar dus echt rechtsextreme elementen in zitten. En een van die oppositieleiders die zei van, ik wil wel meedoen, maar dan moeten die rechtselementen moeten weg. Want die hebben geen enkel idee. We moeten een professioneel kabinet vormen van mensen die weten waar het over gaat. En die op het ogenblik niet aanwezig zijn in de regering van Netanyahu. De andere oppositieleider die heeft gezegd dat hij bereid is om op wat voor voorwaarden ook, om nu een klein oorlogskabinet te vormen. Het antwoord is aan Netanyahu en die heeft nog niks gezegd. Nou, dan wachten wij dat af. Dank, Anki Reges in Tel Aviv. Ik praat erover door met Dirk Walters van NRC Handelsblad. Hartelijk welkom in de studio. Lang correspondent geweest in Israël. Ja, Israël die de staat van de oorlog uitroept, had je het zien aankomen? Nou ja, wel na wat er zaterdag is gebeurd. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat niemand zag aankomen wat er zaterdag gebeurde. Nee. Maar goed, we moeten dat wel vrij letterlijk nemen, die oorlog. Want ik begreep dat Israël nu aan de noordgrens, dus dat is die met Libanon, dorpen aan het ontruimen is. Dus daar kunnen we ook wat verwachten. Ja, kijk, wat Anki net al zei, is dat er op een gegeven moment misschien wel, zeker als Israël een grondoorlog in Gaza begint, te verwachten valt dat er dan aan die noordgrens ook wat gaat gebeuren. Hezbollah, dat tienduizenden raketten op Israël heeft klaarstaan om af te vuren. Kijk, wat precies nu die evacuatie betekent, of dat uit voorzorg is, omdat ze geweld verwachten of omdat ze zelf een actie van plan zijn, daar horen we waarschijnlijk morgen meer over. Maar duidelijk is wel dat Israël zich dus voorbereidt op dat tweede front. Nou ja, die aanval kwam van Hamas en niet van Hezbollah. He? Dus ik weet niet hoe we dat nu moeten zien. Probeert Israël dan nu alle vijanden aan te pakken? Nee, het is denk ik eerder zo dat Hezbollah zich luid en duidelijk achter Hamas heeft geschaard. Die twee organisaties delen gewoon het doel, vernietiging van Israël. Werken ze samen? Ze werken hierin ook wel samen, zeker, ja. Maar je was bezig te vertellen. Kijk, het is in die zin, Israël is natuurlijk verrast zaterdag door Hamas, maar heeft natuurlijk ook goed geluisterd naar hoe Hezbollah op de gebeurtenissen reageerde. En in het verleden is Israël natuurlijk ook al een aantal keer in de slag geweest met Hezbollah. Dus ik vind het ook weer niet zo vreemd dat ze zich voorbereiden op dat tweede front. Nee, nou ja, we hebben natuurlijk vaker gezien dat Israël hard terugslaat, hè, na een aanval van Hamas. Maar meestal bleef het daar dan toch wel bij. He? En het lijkt nu anders. Koerst die Israëlische regering nu af op een langer durende oorlog, denk je? Ik denk dat de schok die nu aan de Israëlische samenleving is toegebracht vele malen groter is. Wat je normaal ziet is dat de balans tussen het aantal Palestijnse en Israëlische doden erg in het nadeel van de Palestijnen uitslaat. Maar op dit moment erg in het nadeel van de Israëliërs. Meestal is het andersom. Ja. En op dit moment kunnen ze het niet over hun kant laten gaan van, ja, er zijn 700 Israëlische doden and counting. Ja. Daar zal toch wel iets meer tegenover moeten staan vanuit die Israëlische gedachte geredeneerd dan alleen wat bombardementen. Ja, en we hoorden net Anki ook al vertellen over die gegijzelden. Nou goed, er zijn heel veel mensen gegijzeld. Ik weet niet precies hoeveel. Hoe handelde Israël in het verleden in het geval van gijzelingen? Nou, er is één beroemd voorbeeld van één Israëlische soldaat, Gilad Shalit, die ontvoerd was. Die heeft uiteindelijk een aantal jaar gevangen gezeten in Gaza en die is uitgeruild tegen meer dan 1000 Palestijnse gevangenen. Maar dat was er dus één. En nu zijn er berichten dat er misschien wel meer dan 100. Nou, honderden heb ik gehoord. In elk geval meer dan 100, heeft Hamas in elk geval ook gezegd. En dat werd ook al gespeculeerd in Israëlische media. Ja, als je nagaat dat één soldaat al 1000 gevangenen zou opleveren, wat moet nu de prijs dan wel niet zijn? Er schijnen 4500 Palestijnen in Israëlische gevangenissen te zitten. Maar dan, nou, die zou je dus volgens die rekensom tegen een aantal mensen kunnen uitruilen. Maar dat wordt nog heel erg ingewikkeld. Zeker. Voor het kabinet sowieso dat er gegijzelden zijn. Ja. Want je wil die levens van die mensen natuurlijk ook niet in gevaar brengen. En ja, dat gebeurt natuurlijk wel. Klopt, en zeker met de voorbereidingen op zo'n grondoorlog. Ja. Je hoort natuurlijk politici dan roepen van, we moeten nu voor eens en voor altijd Hamas uitschakelen. Maar hoe ga je dat doen met die 100 mensen? Die wil je toch echt niet in gevaar brengen? En zeker Israël niet. Israël staat er wel onbekend dat het erg grote waarde hecht aan de levens van zijn inwoners. Van zijn onderdanen, ja. Netanyahu en zijn rechtse kabinet lagen natuurlijk de laatste tijd sowieso al onder vuur, toch? Tenminste, bij sommige mensen. Zou dit misschien, ja, misschien cynisch gedacht, ook voor meer eenheid in het land kunnen zorgen? Anke, je had het net al over een regering waarbij ook iedereen maar een soort oorlogskabinet, waar iedereen dan maar weer in gaat zitten. Ja, ik denk op korte termijn wel, omdat wat je toch wel vaker ziet in Israël, als het in oorlog is, en dat is deze keer natuurlijk in extreme mate zo, dat iedereen zich toch wel echt achter de leider en achter de vlag gaat scharen en even de onderlinge twist vergeet. Je kunt je wel afvragen of het op de wat langere termijn ook nog wel zo gunstig is voor Netanyahu. En dan zou je de parallel kunnen trekken met de Yom Kippur-oorlog van 50 jaar geleden. Die heeft uiteindelijk toen de kop gekost aan premier Golda Meir, die toen na een kritisch onderzoeksrapport toch moest boeten voor het feit dat de inlichtingendiensten zo onvoorbereid waren. En dat is natuurlijk de duidelijke parallel met nu, dat niemand het heeft zien aankomen. Dat kan je toch Netanyahu ook wel aanrekenen. Dus het zou hem op lange termijn zou het hem de kop kunnen kosten. Het zou me niet verbazen. Ja, heel veel landen, dat is wel opvallend, spreken heel openlijk hun steun uit voor Israël. Tenminste, ik vind het opvallend. Ik weet niet of jij het ook opvallend vindt. Ik zag een Israëlische vlag geprojecteerd op de Brandenburger Tor, dat was het, ja. Nou, het is in die zin opvallend dat het nu wel heel unaniem is. Ik denk dat de berichten over de wijze waarop Hamas heeft toegeslagen op Israëlisch grondgebied in het westen tot een enorme schokgolf heeft geleid. En in die zin is het ook weer niet zo heel gek dat mensen zich dan zo achter Israël scharen. En wat je ook merkt is dat er op dit moment even niet zoveel ruimte is in het gesprek over hoe komt dit nu allemaal. Op dit moment geldt gewoon even wat er nu gebeurd is, moet veroordeeld worden. Ja, maar toch ook de laatste jaren waren vele landen toch ook wel wat kritischer geworden op het land. Zeker toen die regering nog veel rechtser bleek te kunnen. Die bezetting van de westelijke Jordaan-oever, nou ja, enzovoort, Gaza. Daar merk je nu even helemaal niets meer van. Klopt, je had inderdaad de afgelopen jaren ook NGO's die rapporten uitbrachten waarin de situatie in het bezet gebied als apartheid werd omschreven. Er bleek wel iets meer begrip te komen voor de benarde positie van de Palestijnen. Ja, je kunt ook misschien wel stellen dat Hamas best wel veel goodwill verspeelt ook weer met zo'n actie. Want op dit moment kan ik me niet voorstellen dat je heel veel sympathie koestert voor deze acties. Nee, dus een soort boemerang-effect. Hebben ze misschien onderschat? Kijk, het ligt er een beetje aan wat Hamas wilde bereiken. Kijk, als het puur gaat om angst en terreurzaaien, dan zijn ze daar buiten gewoon goed in geslaagd. Maar hoe ver ze ermee komen, dat vraag ik me af. Ja. Goed, we houden het de komende weken uiteraard in de gaten. En jij ook, want je hebt daar hoe lang gezeten? Een jaar of 5? Ik heb er 3 jaar gezeten. Ja, 3 jaar. Maar dan blijf je dan gewoon volgen natuurlijk dat... Ik blijf het ook volgen voor de krant. Ja. Ook voor de krant. Oké, dankjewel. Dirk Walters van NRC Handelsblad. Graag gedaan. Ja. Il neige sur Liège. Et la neige sur Liège. Pour neiger, mets des gants. Il neige sur Liège, croissant noir de la Meuse, sur le front d'un clown blanc. Il est brisé le cri des heures et des oiseaux, des enfants à cerceaux et du noir. Et du gris, il neige sur Liège, que le fleuve traverse sans bruit. Il neige sur Liège, et tant tourne la neige entre le ciel et Liège, qu'on ne sait plus s'il neige sur Liège, ou si c'est Liège qui neige vers le ciel. Et la neige marie les amants débutants, les amants promenant sur le carré blanchi. Il neige sur Liège, que le fleuve transporte son bruit. Ce soir il neige sur mes rêves et sur Liège, que le fleuve transperce son bruit. Il neige sur Liège, het sneeuwt op Luik, een nummer van Jacques Brel. En dat draaien we niet geheel en al toevallig. Straks ga ik praten met Beatrice van der Poel. En zij heeft een heel programma gemaakt met liedjes. Ja, liedjes vind ik altijd bij Jacques Brel een beetje oneerbiedig klinken. Liederen zijn het, liederen. Trouwens, die sneeuw. Toevallig zag ik vandaag, want ik keek even bij 8 oktober... dat in 1904 het in Nederland op 8 oktober sneeuwde op verschillende plaatsen. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, want morgen wordt het 18 tot 22. Dat lijkt me een fantastische brug naar het volgende onderwerp. En namelijk een belangrijke dag morgen voor het KNMI, want dan presenteert het de nieuwe klimaatscenario's voor Nederland. Wat voor klimaat hebben wij over ongeveer 10 of over 20 jaar? De laatste keer dat het KNMI met die scenario's kwam, dat was in 2014. Ik heb contact met Maarten van Aalst, directeur van het KNMI. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat fijn dat u toch nog even bij ons wilde komen. Al is het dan op afstand. Want morgen is het een grote dag en u moet vast vroeg op en uitgeslapen eruit zien en zo. Ja, inderdaad. Nee, het is een belangrijke dag. Ja. Mooi moment om jaren werk te presenteren aan Nederland, zodat het ook gebruikt kan worden. Ja, 7 jaar is eraan gewerkt. Hè? Een mooi klassiek getal. Is dit wetenschappelijk nou het toppunt van wat jullie kunnen? Ja, dat kun je zeker zo zeggen. Het is eigenlijk gebaseerd op het werk van het IPCC, het VN-klimaatpanel. Dus die maken voor de hele wereld een nieuwe generatie modellen met elke cyclus waarin zij zeg maar voor dat wereldwijde klimaat vaststellen hoe het ervoor staat. En die vertalen we dan specifiek naar Nederland om echt precies te zeggen wat voor Nederland nou de scenario's zijn waar we ons op moeten voorbereiden. Ja, dat leek me nog wel lastig, want ik denk ik, ja, Nederland is toch betrekkelijk een klein land. En dan lijkt het me wel complex om te berekenen hoe het zich juist in dat stukje van de wereld gaat ontwikkelen of kan gaan ontwikkelen. Ja, dan moeten we ons natuurlijk ook niet te klein maken, want we hebben ook de Cariben er nog bij, dus die hebben we ook doorgerekend. En ja, Nederland zelf is eigenlijk best een, dat is dan voor de klimaatwetenschappers ook op een bepaalde manier weer interessant. We zitten een klein beetje op de rand van het noorden van Europa, wat vooral natter wordt, en het zuiden van Europa, het Middellandse Zeegebied, hebben we deze zomer natuurlijk ook gezien, wat vooral droger wordt. Dus het is voor Nederland nog best even puzzelen om te kijken wat er dan precies gebeurt. En daar zit zelfs ook nog wat onzekerheid in, zullen we morgen zien. Tuurlijk, er worden verschillende scenario's gepresenteerd. Over de inhoud kunt u nog niet zoveel zeggen. Maar is dat dan een verhaal van extreme? Zo van in het slechtste geval wordt dit, maar in het beste geval wordt het dat? Ja, het is eigenlijk in twee opzichten een verhaal van extreme. In de ene zin inderdaad dat je scenario's maakt van wat kan er gebeuren met de uitstoot van broeikasgassen, die natuurlijk deels bepaalt wat er nog op ons afkomt de komende decennia. Maar daarnaast ook de gevoeligheid van het klimaatsysteem voor die toename in broeikasgassen. Dus het wordt warmer, maar er gebeuren ook allerlei andere dingen. Ja. En ja, dan heb je inderdaad een gunstige uitkomst voor bepaalde gebruikers van klimaatgevoelige diensten in Nederland. Dus boeren of mensen in de scheepvaart of waterschappen. Die zitten allemaal nu te wachten. Wat gaat dit voor mij betekenen? Ja. Dus die zijn aan het afwachten. Wat komt er nu voor mij uit? Wat kan ik de komende jaren verwachten? Maar het tweede daarvan is dat je naast de gemiddelde verwachtingen nu ook juist die verwachting van de extreme daarbij krijgt binnen dat klimaat. Hè? Dus een gebruiker bereidt zich voor op een laag uitstootscenario en een hoog uitstootscenario. Daar zitten twee extremen in. Maar het kenmerk binnen elk van die scenario's is dat we niet alleen gemiddelde zien veranderen, maar dat we juist de uitschieters zien veranderen. Dus dat zijn eigenlijk de extremen binnen het klimaat. Dus bijvoorbeeld de kans op een heleboel regen tegelijk, of de kans op een hele droge zomer, of noem maar op. En juist van die extremen is het inzicht de laatste 10 jaar enorm verbeterd. Dus we zitten veel beter in deze scenario's dan in de vorige set uit 2014. Ja, er zijn natuurlijk ook onzekerheden. Stel, er komt deze winter weer een gascrisis, de kolencentrales moeten meer stroom gaan produceren. Heeft dat dan meteen effect? Nou, die uitstoot van broeikasgassen die is wereldwijd. Hè? Dus alles in de wereld draagt eraan bij. Die raken vrij goed gemengd in de atmosfeer. Dus wat we met z'n allen uitstoten, maar eigenlijk ook wat we uitgestoten hebben in het verleden, bepaalt hoe warm het op dit moment is en de komende tijd wordt. Dus dat betekent dat we nu te maken hebben met een al veranderd klimaat. Hè? Want we zitten in Nederland al zo'n 2,3 graden gemiddeld boven wat het was voordat die klimaatverandering begon. Door de broeikasgassen die nu al in de atmosfeer zitten, verandert dat hoe dan ook nog een tijdje door. Maar afhankelijk van wat we nog uit blijven stoten de komende tijd, verandert dat een klein beetje door of nog een heleboel. Ja. En met die opwarming komen dan ook al die andere veranderingen, inclusief die droogtes, die extreme regenval, nou, noem het allemaal maar op. Gaan wij schrikken, meneer Van Aalst, morgen? Ik vind het best een heftige boodschap, ja. Het zijn natuurlijk niet helemaal verrassingen. Hè. We kennen natuurlijk de wereldwijde patronen, maar ook voor Nederland zijn het heftige conclusies. En is dat ook de bedoeling dat we schrikken? Of gaat het een beetje voorzichtig gebracht worden? Nou, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon de wetenschap. Hè. Dus wij rekenen uit wat we het best verwachten, waar Nederland zich op moet voorbereiden. Welke keuzes Nederland nu te maken heeft. Dat is niet een kwestie van wat wij daarmee willen bereiken, of mensen moeten schrikken of niet. We brengen die informatie zodat Nederland zich daar zo goed mogelijk op kan voorbereiden. Ja, maar het is toch niet alleen maar waardevrije wetenschap? Nou, het is wetenschap waar je belangrijke conclusies aan moet verbinden. Dat is duidelijk. Dus we proberen dat wel zo helder mogelijk voor het voetlicht te brengen, zodat mensen ook echt zien dat het uitmaakt welke keuzes we de komende tijd maken. Zowel wat betreft die uitstoot, maar ook in hoe we ons aanpassen aan dat veranderende klimaat en hoe we voorbereid zijn op die ergere extreme. Goed, een heftige boodschap wordt het dus. We gaan schrikken. We zijn natuurlijk de laatste tijd voortdurend geschrokken, maar we gaan opnieuw schrikken. Stijging van de zeespiegel bijvoorbeeld, dat is voor Nederland een bedreiging. Zijn daar ook scenario's voor? Ja, die hebben we ook. Dat hadden we vorige keer ook gedaan. Die zijn nu weer wat preciezer geworden. Zowel de scenario's van wat we het beste verwachten, hè, ook weer bij hogere en lagere uitstoot. Ja. Maar ook de hele extreme scenario's als het echt mis zou gaan. Ja. Bijvoorbeeld met die afsmelting van Antarctica, waar natuurlijk deze zomer toch ook best wat gekke dingen hebben zien gebeuren. U mag niks over de inhoud zeggen nog, hè? Nee, ik kan helaas het aantal centimeters of meters nog niet verklappen. Maar die komen morgenochtend. Ja, ook niet in één klein dingetje gewoon? Nee, helaas. Voor nee, mij? Echt, doe het nou voor mij. Minister Harbers is de eerste morgenochtend om 11 uur. Wat heb ik niet dat meneer Harbers wel heeft. Nee hoor, ik begrijp dat helemaal. Nogmaals, ik ben blij dat u toch hier in de uitzending zit. Even iets anders. Doen andere landen hier ook aan dit soort klimaatscenario's? Ja, we hebben natuurlijk met z'n allen dus dat VN-klimaatpanel, dus die de wereldwijde scenario's maakt. Er zijn ook een aantal andere landen die doorvertalen naar de nationale scenario's. Maar veel landen kijken wel een beetje jaloers naar Nederland. We zijn daar relatief snel in en doen dat relatief gedegen. Dus andere landen nemen zelfs ook de manier waarop we dat aanpakken van ons over om vergelijkbare sommen te gaan maken voor hun landen. Ja, spant u zich daar ook als directeur voor in om dat een beetje aan de man te brengen, dit systeem? Ja, we werken sowieso natuurlijk heel veel samen. We hebben in die meteorologische wereld natuurlijk elkaars waarneming de hele tijd nodig. Afhankelijk van waar de wind vandaan komt, hebben we heel vaak te maken met weer wat eerst in een buitenland was en wat dan naar ons komt. En andersom hebben andere landen dat ook. Dus daar is al heel veel samenwerking. We kijken wat we van elkaar kunnen leren. En in dit geval is Nederland echt een voorloper. Natuurlijk ook wel omdat Nederland zich over sommige dingen van die klimaatverandering nog wel wat extra zorgen maakt dan sommige andere landen. Ja, nou ja, we liggen laag, hè. Dat scheelt natuurlijk ook. Ik heb gezegd, heel veel partijen kijken hier reikhalzend naar uit. Hè? Verzekeraars, overheden. Wat voor mensen, hè, voor welke mensen is het van belang? En wat kunnen ze er concreet mee? Ja, dat is nog steeds verder gegroeid, zou ik willen zeggen, ook dan 10 jaar geleden. Hè? Waar je zeker 20 jaar geleden nog zag dat het vooral milieuorganisaties waren die zich druk maakten over klimaatverandering, is dat nu echt totaal veranderd. Dus je ziet inderdaad boeren die zich voorbereiden, waterschappen, veiligheidsregio's die zich zorgen maken over extreem weer. Maar bijvoorbeeld ook financiële instellingen die aan het doorrekenen zijn wat er met hun investeringen gebeurt. En die zelfs ook van de centrale banken inmiddels dat op orde moeten hebben. Dus die hebben die scenario's ook nodig om dat soort rekensommetjes voor hun financiële investeringen te kunnen maken. Ja. Hebt u eigenlijk nog gekeken naar die klimaatscenario's van 2014? Want dat was de vorige keer dat jullie ermee kwamen. En die gaven dus een beeld van het klimaat van nu, onder andere. Klopte dat? In grote lijnen gaat het de kant op die we verwacht hadden. Dus we hebben preciezer inzicht. We hebben met name van die extreme, snappen we nu meer. Hè. Dus we zijn natuurlijk ook een aantal dingen op een aantal punten verrast. Hè. Dus hittegolven bijvoorbeeld zijn sneller toegenomen in Nederland dan we in het verleden hadden verwacht. Een aantal jaren van heftige droogtes die we hebben gezien, dat gaat nog wat harder dan we hadden verwacht. Dus er zijn best een paar dingen net iets anders. Maar in grote lijnen is het klimaat aan het veranderen zoals we dat verwacht hadden. En dat komt natuurlijk eigenlijk omdat dat de fysica is in de atmosfeer die we ook best goed begrijpen. Ja, maar dat waren dan de somberste scenario's die werkelijkheid geworden zijn. Nou, daar zit misschien een klein sprankje van hoop. Het klimaat als geheel reageert een beetje zoals we verwacht hadden. De uitstoot van broeikasgassen gaat nog steeds te hard omhoog, maar hij is wel een klein beetje aan het afvlakken. Dus sinds het verdrag van Parijs in 2015 zie je toch dat die omslag naar bijvoorbeeld hernieuwbare energie, alle zonnepanelen die we al op onze daken hebben liggen, de windmolens die we gebouwd hebben, een stukje verminderd energiegebruik, dat dat toch al wat vruchten begint af te werpen. Het gaat niet snel genoeg naar beneden, maar we zien wel iets van een omslag plaatsvinden. En die moet dus versneld om in die lage scenario's uit te kunnen blijven komen, waarvan we morgen zullen zien dat dat Nederland echt een stuk prettiger en veiliger houdt. We blijven hoop houden en we kijken er reikhalzend naar uit. Hartelijk dank, Maarten van Aalst, en veel succes morgen. Graag gedaan. In het Verenigd Koninkrijk is het conference season begonnen. Eerder deze week waren de conservatieven in Manchester. Premier Sunak zette daar een streep door een lang verwachte hoge snelheidslijn. Daar was veel om te doen. En vandaag begon de conferentie van Labour in Liverpool. En die partij heeft er zin in. Na jaren van droogte, verpieteren in de oppositie, lonkt weer de macht. Want over een jaar zijn de verkiezingen. En correspondent Fleur Lautsbach was erbij. Goedenavond, Fleur. Hoi, goedenavond. Hoi. Ja, Labour gelooft er weer in, hè? Merkte je dat ook op die conferentie? En waar merkte je dat aan? Ja, nee, ze zitten een beetje in een high momenteel. Het is dus de laatste bijeenkomst, partijbijeenkomst, die voor de verkiezingen. En dit is ook echt het moment. Ja, in de politieke wereld is zo'n congres een beetje een big thing. Het is een moment om nieuw beleid te presenteren, om voor de partijleider om echt even zijn moment te pakken op het podium en een speech te geven. En er zijn er ook veel bedrijven bij. Dat laat ook wel zien dat de zakenwereld al heeft bedacht dat dit de volgende regering wordt. Er wordt gelobbyd, genetwerkt. En er zijn ook veel journalisten, zoals ik, die zijn er dus ook bij aanwezig. En er wordt ook altijd heel veel gedronken op dit soort conferenties. Oh, ja? Dus dat maakt ook wel dat de sfeer. Ja, dat is bier? Best apart. Het blijft natuurlijk Britten. Ja, er wordt flink in de kroegen rondom die conferentie wordt ook veel gedronken. En dat is eigenlijk, ja, vaak is het ook wel een beetje een plek waar veel politiek drama zich afspeelt. Hè? Oh. Omdat iedereen bij elkaar komt. En zeker als er dus of bijna een overwinning aan zit te komen, of als partijen uit elkaar beginnen te vallen. Ja, die Keir Starmer, hè, die loopt al een tijdje mee, de leider van Labour. Werpt hij zich nu op als de next prime minister? Ja, dat is inderdaad de grote vraag die over deze conferentie heen hangt, van Labour. Want ze staan er goed voor in de peilingen. Ze staan eigenlijk consequent zo'n 20 punten voor. En ze zouden dus voor het eerst in 13 jaar, moet je je voorstellen, 13 jaar in oppositie, zouden ze kunnen winnen. Dus nu kijkt inderdaad iedereen naar de Labour-partij, maar ook echt naar de Labour-leider, Keir Starmer, met de vraag: wordt dit nu de nieuwe premier? Wie is deze man? Waar staat hij voor? Wat is het voor man? Heeft hij veel charisma? Het is geen Tony Blair. En ik denk dat hij dat zelf ook wel weet. Dus het is niet een soort van de overtuigende, charismatische man. Hij wordt door de kiezers eigenlijk genoemd een empty suit. Dus een leeg maatpak. Ja, dat is wel heftig. Het is eigenlijk voor hem het moment om mensen te vertellen wie hij echt is. En dat zal hij ook echt moeten doen. In principe is het pad voor Labour meer van buitenaf soort van zo vrij komen te liggen dan dat hij dat echt heeft gedaan. Als je kijkt naar wat er is gebeurd. En tot nu toe heeft de Labour-partij eigenlijk vooral achterover geleund, terwijl de conservatieven zichzelf opbliezen. Dus je had Partygate, je had Boris Johnson, je had de economische chaos onder die hele kortzittende premier Liz Truss. En dus eigenlijk hoefde Labour heel weinig te doen. Ondertussen was het ook nog zo dat in Schotland, de partij in Schotland, de SNP, die is ook stemmen aan het verliezen. Dus eigenlijk vallen alle stukjes precies de goede kant op voor Labour. Maar de vraag blijft wel, Keir Starmer achtervolgen. Yeah. Maar wie is hij dan en waar staat hij voor? En die hopen we nu toch wel beantwoord te krijgen. Ja, en bij de Tories, zijn ze daar al in paniek? Ja, je ziet dus bij de conservatieven de macht echt een beetje weg ebben. Je ziet ook de verdeeldheid toenemen. Er komt meer frictie tussen de best zeer rechtse kant van de partij en een beetje meer het centrum van de partij. Ze hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. In een enorm turbulente periode van de Britse geschiedenis zijn ze aan de macht geweest. Dus ja, Brexit, COVID. En vorig jaar natuurlijk met de financiële markten die werden opgeblazen door die hele kortzittende premier Liz Truss. Je ziet dat de ideeën zijn opgedroogd, de rek lijkt eruit. En waar zie je die paniek aan? De peilingen. Waar zie je die paniek aan? Ja, je ziet dat de fringes noemen wij dat van de partij, maar een beetje de gekke rafelrandjes van de partij opeens veel meer aandacht naar zich toe trekken. Dus dat de partij zoekende is naar een eigen ideologie. Dat zie je bijvoorbeeld aan dat Liz Truss. Dus dat is die premier die minder dan 50 dagen in Downing Street zat vorig jaar. Die toen een begroting presenteerde waarmee ze eigenlijk de financiële markten opblies. Waardoor mensen nu nog steeds een hele hoge hypotheek betalen. Nou, dat was een enorm drama. Was dus ook een partijconferentie. En je zou dus denken, die verdwijnt stil van het toneel en die zie je nooit meer. Die gaat ergens met een gezichtstransplantatie in de Bahama's wonen of zo. Maar in plaats daarvan ging zij dus gewoon op die conferentie een zaal toespreken en handtekeningen uitdelen. En ja, dus je ziet aan dat soort dingen ook. Nigel Farage die was opeens op die conferentie. Je ziet dat ze een beetje de draad kwijt zijn en dat ook een beetje de extreme flanken van de partij opeens heel erg, een beetje weer op het toneel komen spelen. Nou, oké, het wordt een leuke tijd, dat zie ik al. Dankjewel, Fleur Launsbach. Ja, Jacques Brel gaan we het over hebben. De chansonnier, zo beroemd, zo eigen, zo groot. Daar brand ik mijn vingers niet aan. Nee. Dat was wat zangeres Beatrice van der Poel lange tijd dacht, toch? Ja, dat is hier bij me. Zo, ja. Totdat ze toch een keer nummerkietepa zong in het Nederlands, Verlaat mij niet. En nu verschijnt er een heel album waarin ze zijn nummers zingt. En ze gaat ook nog de theaters in. Hartelijk welkom, Beatrice. Dankjewel. Je zingt het niet in het Frans, maar in het Nederlands, hè? Ja, ik ben niet opgegroeid met Franstalige muziek. Nee. Dus dat is echt een manco. En dit was echt een ontdekking. Ik heb wel ooit eens, toen ik vrij jong was, ik denk een jaar of 10... op televisie Jacques Brel zien zingen in het Nederlands, Laat me niet alleen, Ne me quitte pas. Ja. En dat maakte zo'n indruk. En toen heb ik het blijkbaar stiekem ergens in een doos gestopt met op slot gedaan en nooit meer. Dat was een soort god. Die maakte zo'n indruk. Ja. Zo heftig, zo emotioneel. En dat je dacht, daar kan ik toch nooit tegenop. Nee. Goed, we praten zo meteen door over hoe dat allemaal zo gekomen is. We gaan eerst even luisteren naar een nummer. En dat heet in het Nederlands uiteraard Litanie bij een terugkeer. Mijn vuur, mijn geest. Ja, mooi. Een vertaling van Ernst van Altena? Ernst van Altena, ja, echt uit jaren 60. Hè, ja. Zo. Is er daar nooit meer iemand die het daarna beter heeft gedaan? Nee, kennelijk niet. Heel vaak heb je toch dat een klassiek werkwoord om de zoveel tijd opnieuw vertaald. Ja, het is een interessante discussie van... Ernst van Altena was natuurlijk uit een andere tijd eigenlijk. En de taal ontwikkelt zich ook naarmate de jaren... Er zijn bepaalde woorden die je niet meer gebruikt. Bijvoorbeeld in het nummer Brussel van Jacques Brel. Daar zit het woord knevels, heeft hij dat vertaald, Altena. Knevels, en dat zijn snorren. Ja. En dat zijn woorden die je niet meer kent. Nee. Maar het is juist zo leuk om die ouderwetse woorden weer te zingen, want ze zijn heel mooi. Je kan er echt zo lekker mee beeld houden. Met je mond kan je er gewoon lekker... Je kan het lekker zingen. Nee, dat begrijp ik. Heerlijk. Maar goed, je zou je voor kunnen stellen dat er ook mensen zijn die zeggen, je zou het opnieuw moeten vertalen. Ja. Maar goed, we hadden het even over dat je zo lange tijd niet aan Brel durfde te komen, omdat hij te groot was, dat je denkt, ja, daar moet je niet aankomen, want die gaan mensen dat vergelijken en dan is het toch altijd... dat kan natuurlijk niet. En... Maar er zijn toch meer mensen die het gedaan hebben? Ja, het is ook heel gek. Ik heb een beetje onder een steen gelegen, heb ik het gevoel. Het kwam op mijn pad. Hoe kwam het op je pad? Het kwam op mijn pad, coronatijd. En er was een directeur van een theater die vroeg... jongens, ik ga wat doen, want er is niks aan. Artiesten zitten allemaal thuis. We gaan een streaming doen. Het mooiste Nederlandstalige lied. Wat wil je zingen? Dus ik zei, in een vlaag van verstandsverbijstering. Ik zei, nummer Kietepa, maar dan de Nederlandse versie. Een vlaag van inzicht. Ja. En dat heb ik gedaan. Ik heb meteen een paar geweldige muzikanten erbij gevraagd. Leo Bouwmeester, Micha Molthoff en Sanne van Delft. En dan ging het podium op en we deden dat nummer. En het was een one-taker. En ik dacht dat ik gek werd, want het lag me. Het voelde goed. En ik kon er ook echt iets mee. Het was een soort doorgeefluik. Van ik kon die woorden en ik kon die emotie overbrengen. Zo voelde het. Dus dat was heel bijzonder. Ja, dat had ik nog nooit meegemaakt. En dat is daardoor is het ineens dacht van, ik ga de studio in. En toen, hup, door. En ineens rolde het allemaal door. En toen ben je ook liederen gaan uitzoeken. Juist, toen ben ik nummers gaan uitzoeken. Liedjes vind ik opeens weer zo knullig klinken liederen, bij Brel. Ja, moeilijk is dat. Chansons, luisterlieden. Nou ja, songs wil ik ook niet doen. Nee. Goed, maar ga verder. Je was aan het zoeken. Ik was gaan zoeken en ik kwam natuurlijk een paar prachtige nummers tegen. Die emotie... verwoorden, de vertalingen. Nou, net dat Sneeuw op Luik is natuurlijk een prachtig nummer, maar ook Les Désespérés, de radeloze, prachtig nummer over de donkere kant van het leven, de depressie. Nummer Kietepa moest natuurlijk op de platen. Ja. Brussel is een heerlijk nummer om te zingen, maar Amsterdam, dus de stad Amsterdam. Ja, en Litanie, dat vond ik zo'n mooi lied, een mooi liefdeslied. Ja. Van een terugkeer van een geliefde. Prachtig. Had je het gevoel, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die dol zijn op Brel, die dol zijn op zijn liederen, die daar een speciale band mee hebben. Dan had je dan nog ook het idee van, dat brengt wel een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Ja, dat is misschien wel een beetje... Ja, dat is wel het woord. Je voelt je heel erg... je mag er niet in... Het mag... Nee, ja. Ik leg de lat heel hoog. Dus ik voel wel ook een soort van druk erop of zo. Maar ja, ik kan ook niet meer doen dan dat ik kan of zo. En het is ook niet te vergelijken. Ik ben een vrouw, dus die stemmen lijken niet op elkaar. Nee. Dus, ja. Nou, iemand die ook Brel liederen heeft gezongen als Jeroen Willems, hè? Ja. Die deed dat ook heel mooi. En die had dezelfde pianist. Die Leo Bouwmeester die jij net al noemde. Ja. Jij dacht, die moet ik hebben. Ja, dat is iemand met wie ik al heel lang werkte. En ik moest snel een pianist hebben. Ik dacht, Leo. Leo ook vlakbij. En die kwam weer met Sanne en die zat ook in dat geweldige project. Ja. Dus dat was wel heel handig, hoor, moet ik zeggen. Natuurlijk, die kende die nummers al door en door. Ja, die had zich daar al zo in verdiept. En die dat is zo prettig. Dan weet je dat goed zit. Jeroen Willems deed ook heel mooi. Ja, die was er ook niet bang voor. Nee, ik denk dat hij best wel zenuwachtig was, maar hij kon het wel. Ja. En nu heb ze een volledig album, je hebt ze volgens mij bij je. En een theatervoorstelling. Ja. Moest je nog langs bij de Erve Brel? Nou, er is een stichting Brel in Brussel. En je mag in Nederland nummers coveren, zolang de auteursrechten daar maar naartoe gaan. Ik heb ze wel uitgebreid gemaild en de CD en de LP en de EP opgestuurd. Maar ik heb nog niks gehoord. Dus ik ben ook heel benieuwd of ze het appreciëren en of ik niet alsnog... Even geld moet betalen? Dat zou heel goed kunnen. Ik weet het niet. Maar het gaat allemaal via de Buma-stemma. Dat moet wel goed kunnen. Die man leidde wel een intens leven, hè? Ja. Ik bedoel, je hebt van die opnames waar het zweet gewoon van zijn kop spat. Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Ja. Roken, drinken, alles tot het gaatje. Ja. Heb je dan het gevoel dat moet ik ook in mezelf kunnen oproepen? Nou, ik moet je wel zeggen, als ik op het podium sta, dan ben ik daarna ook compleet gesloopt. Heel moe. Echt alsof je alle energie en alle emotie... Je mag het niet zelf houden, maar je geeft het weg. En mensen krijgen het... Of doen er iets mee. Ik voel ook heel veel terugkomen. Zeker ook bij die nummers van Liefde van Later. Van een vertaling van Lennart Nijg. Je hoort mensen reageren. Of een beetje sniffen. Of er gebeurt van alles. En dat geeft... Het is heel intens. Ja. Het is echt te gek om te doen. En er staan ook eigen nummers, geloof ik twee, hè? Niet op de plaat, maar die zitten in de voorstelling. Oké. Verstopt. En daar zit ook een beetje meer Brel in dan? Ja, het past wel heel erg in de, in de thematiek van Brel. Klopt. Okay. Nou, morgen is het album te koop. Laat me niet alleen, dan komt dat uit. En dan begint ook de theatertournee. Première morgenavond in de Kleine Comedie in Amsterdam. En volgens mij ga je volgende week zondag nog bij OVT zingen. Klopt. Nou, dus als mensen denken, we willen even horen zingen, dan kan het daar. Collega's, dankjewel. Beatrice van der Poel, heel veel succes met alles. En we zijn aan het eind gekomen van dit oog. Maar morgen is er weer een, dan zit Chris Keijne hier. En straks nog Wat blijft met Lara Billy Rensen van Human. Dag. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Open Monumentendag. Toch komen erfgoed en monumenten nauwelijks terug in de verkiezingsplannen. Erfgoed houdt ons land mooi en herkenbaar. Onze oproep aan de politiek: geef erfgoed een stem. Kijk op erfgoedpamflet of heemschut.nl. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3.000 euro extra inruilwaarde. 3.000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Koninklijke Kunst. Normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1.